श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 22वें श्लोक की चर्चा हम लोग परसों कर चुके हैं। 23वें श्लोक की चर्चा आज होनी है, जो अपने यथार्थ स्वरूपभूत निर्दोष निर्विकार एक ब्रह्म का आत्मा के रूप में मैं के रूप में अनुभव करते हैं, वे इष्टानिष्ट पदार्थों की प्रारब्ध के अनुसार उपलब्धि में स्वभावत ही राग द्वेष नहीं करते हैं, क्योंकि राग द्वेषादि दोषों से लिपायमान होना जिसका स्वभाव नहीं है, स्वभावत ही राग द्वेषादि दोषों से रहित ब्रह्म है और उसे मैं के रूप में अनुभव कर रहे हैं। अज्ञानी जैसे अनात्मा शरीरादि का मैं के रूप में अनुभव करते हैं, तो अनात्मा शरीरादि तो व्यावहारिक सत्ता वाले हैं और विषय भी व्यावहारिक सत्ता वाले हैं, इसलिए विषय विषयक राग द्वेष व्यावहारिक सत्ता वाला शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूप जो अनात्मा है और उसे ही मैं के रूप में मान लेता है, वह अंतकरण रूपी अनात्मगत राग द्वेषादि दोष से अपने आप को संलिप्त मान लेता है, क्यों मन से अलग अपने आप को नहीं मानता, मन रूप ही मान लेता है मन के साथ तादात्म्य करके। लेकिन जो तत्वज्ञ है वह तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से परे जो इनका साक्षी है और सारे शरीरों में एक है, क्षेत्रज्ञ चापि मामिद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत के अनुसार, उसे मैं के रूप में अनुभव कर रहा है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता के अनुसार ब्रह्मनिष्ठ है, तो स्वभावतः उसमें राग द्वेषादि नहीं होते हैं। राग द्वेषादि ये अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश जो हैं स्वरूपभूत सुख के अभिव्यक्ति में प्रतिबंधक हैं, और ये जो स्वरूपभूत सुख की अभिव्यक्ति के प्रतिबंधक अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश हैं, ये निवृत्त होते हैं तत्वबोध से। तत्व है ब्रह्म, तो ब्रह्म विद्या से अविद्यादि पंच क्लेशों की निवृत्ति होती है, तो स्वरूपभूत सुख अभिव्यक्त रहता है। इसलिए तत्वज्ञ को हमेशा स्वरूपभूत जो आनंद है वही उपलब्ध होता रहता है। इसे 21वें श्लोक में बताया गया था, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दन्त्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते। और जिसको जीवित अवस्था में स्वरूपभूत सुख की अनुभूति हो रही है, जीवतो यस्य कैवल्यम विधेये सच केवलम के अनुसार, वही फिर विधेय मुक्ति को प्राप्त कर पाता है। जिसे जीवित अवस्था में अपने निरुपाधिक निर्विकार निर्दोष ब्रह्म रूपता की अनुभूति नहीं होती, अर्थात जीवन मुक्ति नहीं है, वह विधेय मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। वो सोचे कि शरीर छूटे उस समय, फिर शरीर छूटने के बाद मुक्त होऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आवश्यक होता है जीते जी ही, क्योंकि ज्ञान का तो दृष्ट फल है ना, ज्ञान अदृष्ट फलक नहीं है, उसका दृष्ट फल है अविद्यादि जो आत्मसुख की अभिव्यक्ति के प्रतिबंधक हैं उनकी निवृत्ति, और कोई आवरक न हो तो आत्मा स्वयं प्रकाश है, तो अपने आनंद रूपता का प्रकाश होता रहेगा उसमें, वो तो स्वभावतः वो प्रकाश नित्य है। लेकिन नित्य स्वरूपभूत प्रकाश के भी आवरक हैं ये अविद्यादि क्लेश, वह निवृत्त हो जाए एक बार तो फिर वो सकृत विभात है, एक बार अभिव्यक्त हुआ तो फिर वो ज्योति आत्मज्योति कभी बूझती नहीं है अंतकरण में, वो हमेशा रहती है। एक बार उसे प्रकट करना होता, अभिव्यक्त करना होता है, और उसकी अभिव्यक्ति होती है ब्रह्म विद्या से। इक्कीसवें श्लोक में अन्वय बता करके, जिसके अंदर अविद्यादि ज्ञान निवर्त्य दोष निवृत्त हो चुके हैं, उसे स्वरूभूत आनंद प्राप्त होता है, ये अन्वय बताया। रागादि की निवृत्ति और आत्मसुखोपलब्धि, इनमें साध्य साधन भाव है, और जिसके अविद्यादि क्लेशों की निवृत्ति नहीं होती है वे अपने स्वरूपभूत आत्मसुख को प्राप्त नहीं कर पाते, स्वरूप होने पर भी उसकी अनुभूति से वंचित ही रहते हैं। इसे 22वें श्लोक में बताया गया कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यौनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो जो इंद्रिय और विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले भोग शब्दित सुख दुख की अनुभूति है, वह अनित्य है, अद्यंतवान है भोग, और दुख के कारण है, और इसमें अविवेकी अविद्यादि पंच क्लेशों से जो ग्रस्त है वही रमण कर सकता है, और जो बुद्ध है तत्वज्ञ है अविद्यादि पंच क्लेशों का निवर्तक ब्रह्मबोध, जिन्हें हाथ में रखे हुए अवले के अनुभव के तरह संशय विपर्य रहित हो चुका है, उन्हें तो नित्य आत्मोपलब्धि आत्मसुख उपलब्ध होने कारण इन दुख के कारणभूत अनित्य भोगों में राग नहीं होता, न रमते, उसमें रति नहीं होती, रुचि नहीं होती। और भी हेतु बताया जा रहा है, इंद्रियों को विषय विषयक राग द्वेषों से बचाए ही रखना चाहिए, इंद्रिय निग्रह साधक के जीवन में आवश्यक है। इस अर्थ का ज्ञापक और एक हेतु बताते हैं 23वें श्लोक में, अयंच श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी कष्टतमो दोष। ये जो काम क्रोध है, इसको पहले भी काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधियेन इह वैरिणम, इससे शत्रु बता चुके हैं, ज्ञानियों का नित्य शत्रु है विवेकी का, अज्ञानी को तो शुरू में मित्रवत प्रतीत होता है, और जब उसका परिणाम सामने आता है तब लगता है कि तो इसने तो मित्र बन करके धोखा दे दिया। तो इसी को काम क्रोधादि ये श्रेय मार्ग के प्रतिपक्षी हैं, काम क्रोध, और काम क्रोधों का विकसित रूप उसे यहाँ पर अयम शब्द से बताया, जिसको वेग कहा जा रहा है। काम क्रोधोद्भव वेग, इसी को अवतरण भाष्य में अयम शब्द से लेना, अयम यानी वक्षमाण। तो ये काम क्रोधोद्भव वेग को बताया जा रहा है कि कष्टतम दोष, ये कष्टतम दोष है। कष्ट शब्द यहाँ पर दुख का वाचक नहीं, लेकिन दुख के हेतु का, कष्ट देने वाला ऐसा। तो कष्ट देने वाले अनेक हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो कष्ट देता है उसे कहा जाता है कष्टतम, तम प्रत्यय हुआ है। तो कष्ट शब्द का अर्थ है कष्टकारक, और कष्टकारकों में सबसे जो कष्टकारक हैं, दुख प्रदायक हैं, उसे कहा जाता है कष्टतम। तो काम क्रोधोद्भव वेग नामक जो वक्षमाण दोष है, यह दुखी करने वाले दोषों में सबसे अधिक दुखी करने वाला दोष है। अयंच कष्टतम दोष कहा, ऐसा क्यों? तो इसलिए कि श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी कष्टतमत्व में हेतु है, श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी कहते हैं वह व्यक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकता, प्रतिबंधक बन जाता है तत्व ज्ञान में। श्रेयो मार्ग है तत्वबोध, ज्ञानादेव तु कैवल्यम, नान्य पंथा विद्यते अयनाय इत्यादि श्रुति ज्ञान को ही श्रेय यानि मोक्ष का मार्ग बता रही है। इसलिए श्रेयो मार्ग शब्द का अर्थ है तत्वबोध, श्रेय है मोक्ष, और उसका मार्ग यानि साधन वो है तत्वज्ञान। तो श्रेयो मार्ग हुआ तत्वज्ञान, और उसका प्रतिपक्षी यानि विरोधी शत्रु। तो तत्वबोध का शत्रु ये आपका काम क्रोधोद्भव वेग है। इसके रहते हुए तत्वज्ञान की अपेक्षा नहीं की जा सकती, इसके रहते हुए तत्वज्ञान की अपेक्षा करने का अर्थ है अग्नि के पास में बैठ करके शीतलता की अपेक्षा करना। वो जैसे अपेक्षा कभी पूरी हो नहीं सकती, ऐसे ही काम क्रोधोद्भव वेग के रहते हुए तत्वबोध की अपेक्षा भी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए इसे कहा जा रहा है कि काम श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी। और श्रुति कहती है कि जब तक अशरीर नहीं होगा, अशरीर का अर्थ है शरीर जीवित रहने पर भी शरीर में से आत्माभिमान की निवृत्ति, अस्मिता की निवृत्ति, अभिनिवेश की निवृत्ति जब तक नहीं होती, अविद्यादि पंचक्लेशों की निवृत्ति जब तक नहीं होती, तब तक सुखी दुखी होना ही पड़ता है। न हवई सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहतिरस्ति, उसे सुखी भोक्ता बन करके रहना ही होता है। इसके लिए आवश्यक है अशरीर होना, यानी शरीर में से आत्माभिमान की निवृत्ति होना, और वो बिना तत्वज्ञान के होती नहीं, और तत्वज्ञान हो नहीं पाता ये काम क्रोधोद्भव वेग के रहते हुए। इसके कारण यह श्रेयो मार्ग का प्रतिपक्षी कष्टतम दोष है। और इसी कष्टतमत्व में और एक हेतु बताया जा रहा है, खाली तत्वज्ञान नहीं होने देता, इतनी मात्र बात नहीं है। वो अनेकों प्रकार के दुख जिसके आश्रित रहता है उस अपने आश्रय के सामने उपस्थित करता रहता है। काम क्रोधोद्भव वेग यानी काम का विकसित स्वरूप, क्रोध का विकसित स्वरूप, ये काम क्रोधोद्भव वेग कहलाता है। और वो जिस आश्रय में रहेगा, जैसे अग्नि जिस आश्रय में रहता है उसे हरा भरा नहीं रहने देता, जला करके राख कर देता है, ऐसे ही काम और क्रोध के विकसित स्वरूप जिस आश्रित रहते हैं, जिस पुरुष के आश्रित रहते हैं, वह अपने आश्रयभूत पुरुष को अनेकों दुखों से हमेशा घिराए रखते हैं, कोई ना कोई दुख उपस्थित करते ही रहते हैं। इसे भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि सर्वानर्थ प्राप्ति हेतु जीवन में जितने भी दुख दिख रहे हैं उन दुखों का यदि कारण है तो कहते यही है। सभी प्रकार के दुखों को अनर्थ कहते हैं, दुख को अर्थ कहते हैं। हम जिसको चाहते हैं, सुख को चाहते हैं तो सुख है अर्थ, और जिसको नहीं चाहते हैं उसे कहते हैं अनर्थ। सर्वानर्थ का अर्थ हुआ सभी दुख, सभी प्रकार के दुख, आध्यात्मिक अधिदैविक अधिभौतिक त्रिविध ताप उपस्थित करने वाला यही काम क्रोधोद्भव वेग है। पैसा है तो इसको दूर करना चाहिए दुख के कारण को, कहते दूर करने के लिए तो ऐसा बताया जा रहा है, हटाने के लिए साधक को कहा जा रहा है कि हटाओ। लेकिन आवश्यक होता है जिसके साथ युद्ध करना है, जिसको हटाना है, उसके हटाने का उपाय और हटाने का सामर्थ्य भी हमारे अंदर कितना है, तो स्वाभाविक प्रयत्न से ही निवृत्त होगा या प्रयत्नाधिक्य करना पड़ेगा, ये सब जानना पहले शत्रु जरूरी होता है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान कहते हैं कि साधारण प्रयत्न से साधक इन काम क्रोधोद्भव वेग को मिटा नहीं सकते। साधकों के सामान्य प्रयत्न से ये निवृत्त नहीं हो पाते, उसके लिए बहुत अधिक प्रयत्न करना होता है। इस अभिप्राय से एक उसका विशेषण है कि दूर निवार्य, दूर निवार्य है, निवार्य कहते हैं निराकरण करने योग्य, निराकरण जिसका किया जा सकता है, निवारण जिसका किया जा सकता है उसको निवार्य कहते हैं। और दूर उपसर्ग लगाया निवार्य के साथ, कहते हैं इसका निवारण नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है, निवारण हो सकता है लेकिन दूर यानी दुख से बड़ा कठिन है निराकरण करना, उसके लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, बहुत बड़ा कोई शत्रु सामने आता है तो उसको हटाने के लिए फिर बाहरी शत्रु भी स्वयं का सामर्थ्य न तो किसी की सहायता से हटाया जाता है, महान प्रयत्न किया जाता है तब हटता है, नहीं तो सहसा नहीं हटता। ऐसे ही कहते हैं कि श्रेय मार्ग का प्रतिपक्षी भूत जो ये काम क्रोधोद्भव वेग है ये दूर निवार्य है। किसी के दरवाजा के सामने छोटा सा पत्थर आकर के गिरा हो तो गाड़ी उस पत्थर के कारण नहीं चल पा रही तो स्वयं उठा करके दूर कर सकता है, आगे चल सकता है। लेकिन आग कहीं बहुत बड़ी शिला आकर के गिरी हुई हो तो जिसमें 10-20 आदमी भी मिल करके नहीं हटा सकते तो बड़ा क्रेन लगाना पड़ेगा, उससे हटाना होता है, वो प्रयत्न अधिक हो गया। ऐसे तत्वबोध का प्रतिपक्षी श्रेय मार्ग है तत्वबोध, उसका प्रतिपक्षी जो ये काम क्रोधोद्भव वेग है, ये बड़ी शिला के तरह है श्रेय मार्ग में, उसको हटाना ऐसे ही उतर करके सामान्य प्रयत्न से उठा करके छोटे से 10-20 किलो वजन वाले पत्थर के तरह नहीं है, ये कई टन का है समझ। उसको हटाने के लिए जैसे क्रेन आदि ही लगाना होता है वैसा ही है, इसके लिए दुर्निवार्य ये विशेषण है कि दुर्निवार्यश्च इति, इसलिए और हटाना जरूरी भी है कल्याण चाहने वाले को। तो कहते हैं इति तत्परिहारे यत्नाधिक्यम कर्तव्यम, इसलिए तत्परिहारे काम क्रोधोद्भव परिहारे, काम क्रोधोद्भव वेग परिहारे, इसका परिहार करने के लिए अधिक प्रयत्न साधक को करना चाहिए, इस अभिप्राय से भगवान कह रहे हैं कि इति आह भगवान, इस अभिप्राय से भगवान कह रहे हैं अर्जुन को निमित्त बना करके उन साधकों को। 23वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। शक्नोति हैवयः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षनात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। तो यह नरः इहैव शरीर इमोक्षनात् प्राक् काम क्रोधोद्भवं वेगं सोढुं शक्नोति, स युक्तः सुखी, ऐसा अन्वय करिए श्लोक का। तो यह नरः यानी जो मनुष्य साधक, और इह एव का अर्थ है जीवन एव, इसी जन्म में, इह शब्द का अर्थ है यहीं पर का अर्थ है इसी जन्म में, इसी शरीर में, मानव शरीर में रहते रहते ही। और कब, इस जन्म में कब, तो मृत्यु से पहले पहले, ये मृत्यु से पहले पहले ये कहा, इसलिए कहा जा रहा है कि जीवित अवस्था में इनका होना अवश्यंभावी होता है, भाष्कर भगवान कहेंगे, नहीं तो यह वह कहने से फिर प्राक, हाँ प्राक शरीर इमोक्षनात् जो कह रहे हैं उसका अभिप्राय है कि मरने से पहले तक जीवित अवस्था में ये काम क्रोध वेग का आना अवश्यंभावी है, इसलिए हमेशा सावधान रहना है, हमेशा सावधान रहना है। तो इस अभिप्राय से कहते हैं प्राक शरीरी मोक्षनात्, ये बताएंगे हमेशा सतर्क रहने के लिए, ये कभी भी आ सकता है। और लेकिन ऐसे को सहन करने में, शक्नोति क्या मतलब, सहन करता है, सोढ़ुम शक्नोति, सहन करने में समर्थ हो जाता है। किसको, तो वेग को, और वेग का हेतु बताया काम क्रोधों को, तो कामश्च क्रोधश्च काम क्रोधो और तौ उद्भवो यस्य, वे हैं कारण, उद्भव कहते हैं कारण को, कारण यानी ये अंकुर है तो पेड़ का कारण है अंकुर, अंकुर का ही विकसित रूप है पेड़, ऐसे काम का विकसित स्वरूप है वेग, और क्रोध का भी विकसित स्वरूप क्रोधोद्भव वेग है। तो काम है इष्ट पदार्थों के, अनुभूयमान इष्ट पदार्थों की जो सुख साधनत्वेन रूपेण निर्धारित हैं, ऐसे अनुभूयमान पदार्थों के विषय में जो इच्छा विशेष है, तृष्णा है, ये हमेशा रहे हमारे पास, या सुन लिया इष्ट पदार्थों को तो उनके विषय में इच्छा, या स्मरण हुआ इष्ट पहले अनुभूत इष्ट पदार्थों का तो तद विषय ने उनके प्राप्ति विषय ने जो इच्छा है उसे काम कहते हैं। और उसका ज्ञापक लिंग है हमारे अंदर काम, यानी वो इच्छा है कि नहीं, तो उसका ज्ञापक लिंग भाष्कर भगवान आगे बताएंगे भाष्य में कि इष्ट पदार्थ के जिसके विषय में इच्छा है, जो अभीष्ट है, उसके दर्शन से मुख प्रसन्न हो जाता है, या हृष्ट रोमांच आदि होता है। तो दर्शन से, श्रवण से और स्मरण से जिसके ऐसा हो तो समझना चाहिए कि अंदर उसके विषय में राग है, आसक्ति है, तो वो काम है। और क्रोध का ज्ञापक लिंग भाष्कर भगवान बताएंगे कि शरीर जिसके देखने मात्र से या सुनने मात्र से, जिसका श्रवण करने मात्र से या जिसका स्मरण आने मात्र से शरीर में असहजता हो, कंपन सा हो, ठंडी के दिनों में भी पसीना आ रहा हो, तो क्रोध एक अंदर का ताप आ जाता है ना, उससे जो है ऐसा हो जाता है, ओठ कांपना शुरू हो जाता है, ये सब लिंग हैं क्रोध के। और ये हैं काम और क्रोध से निष्पन्न होने वाला काम क्रोध का ही विकसित रूप, विकसित अवस्था विशेष वो वेग, और उस वेग को जो सहन करने में समर्थ है जीवित अवस्था में, यानी अंदर आता है लेकिन उसे कार्यान्वित नहीं होने देता, कार्यान्वित नहीं करता, मन में आया और उसे विचार से वहीं का वहीं शांत कर लिया, तो माना जाता है कि काम क्रोधोद्भव वेग को सहन करने का सामर्थ्य है उसके अंदर। और जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, उसके अंदर काम क्रोधोद्भव वेग आ जाता है, उसको सहन नहीं करता, कर पाता, तो किसी बांध में बहुत अधिक पानी एक साथ हुआ हो, दीवाल कमजोर हो बांध की, उसको तोड़ करके जल निकल जाता है। वैसा ही फिर अंदर यदि इनको सहन करने की शक्ति नहीं है, काम क्रोधोद्भव वेग को, तो वह उस व्यक्ति के बाहर प्रकट हो जाता है। और बाहर प्रकट होगा तो इनका फल तो है, सर्वानर्थ हेतु है ना, वो अपने हेतु को दिखाएगा, बाहरी अनर्थ उपस्थित कर देगा, अनर्थ उपस्थित कर देता है। कौन? हाँ, यहाँ काम में ले लेता है, हाँ, काम में अंतर्भाव करके, हाँ, नहीं नहीं वो भी है, कभी लोभ और काम में अवांतर भेद की विवक्षा से अलग गिनते हैं, और कभी जो है उनकी समानता होने से काम में ही अंतर्भाव करके लोभ का, काम और क्रोध दो ही बताते हैं। तो काम क्रोधोद्भवम वेगम, इसको जो सहन करने में समर्थ होता है उसकी प्रशंसा कर रहा है ऐसे साधक, सहसा, क्योंकि उसको दुर्निवार्य बताया ना। और ऐसे शत्रु को जो अनर्थ करने के लिए आया है और उसे अनर्थ होने से पहले ही रोकता है, तो ऐसा जो साधक है माना जाएगा उससे भी बलवान है तभी ना रूप पाएगा, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं भगवान कि स युक्त, वह युक्त यानी योगी है, समाहित है, वो उससे भी अधिक बलवान जो आत्मा है, काम क्रोधोद्भव वेग से भी बलवान है आत्मा, और उस आत्मा से आत्मा में समाहित चित्त जो है, आत्माभिमुख जो है, वही आत्मबल उसका वो काम क्रोधोद्भव वेग को शांत रोकने के लिए, शांत करने के लिए शारीर बल उपयोग में नहीं आता, उसके लिए चाहिए नायम आत्मा बल हीनेन लभ्य करके जो बल बताया गया वो है आत्मबल, मनोबल। वो मनोबल प्राप्त होता है, मन सुदृढ़ होता है जिसका बलवान का चिंतन करने से। सर्वशक्तिमान है परमात्मा, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा का चिंतन करने वाले का मन उस आत्मबल से संपन्न होता है, और वह आत्मबल इस काम क्रोधोद्भव वेग को जो अंदर प्रकट होता है वही का वही शांत करने में समर्थ होता है, बाहर प्रकट नहीं होने देता। तो माना जाता है वो समाहित है, इसलिए वो प्राक शरीर विमोक्षनात कहा है ना कि शरीर के पहले आएगा जरूर, लेकिन ये जो है बाहरी पदार्थों में होने वाला जो सुख और इनके विषयों के उपलब्धियादि में या निवृत्त होने से होने वाला जो सुख विशेष है, उस सुख विशेष से भी अधिक सुख जहाँ पर है वहीं पर समाहित जिसकी बुद्धि है, वह इसके द्वारा प्रदर्शित जो प्रलोभन है वैशेषिक सुख उसमें आएगा नहीं। जैसे नचिकेता को तो निरतिशय आनंद आत्मज्ञान का फल प्रतीत हो रहा है, और उस निरतिशय आनंद में आनंद प्राप्ति जिसने निश्चित उद्देश्य कर लिया तो क्षुद्र प्रलोभन में नहीं आया ना, वो तुच्छ प्रलोभन दिख रहा है उसमें, वो सब दिख रहा है कि दुख यौनय एवते, यही संस्पर्शजा भोगा दुख यौनय एवते, वो स्वभावामर्त्यस्य जरयन्ति यदंतके तत् जरयन्ति तेज इत्यादि से एक प्रकार से आद्यंतवान बताया स्वभाव शब्द से, और इंद्रियों के तेज का नाश करते हैं ये बता करके दुख यौनित्व बताया, वही यहाँ पर ये कहा। गीता में तो बहुत से अधिक कठोपनिषद का ये है ना प्रभाव। तो स युक्त यानी समाहित है वो साधक, और स सुखी नर, वह नर यानी मनुष्य सुखी है जो इस शरीर के रहते रहते ही शरीर में होने वाले काम क्रोधोद्भव वेग को सहन करने में समर्थ होता है, उसे तत्वबोध हो जाता है, और तत्वबोध होने से फिर अविद्या दि जो पंच क्लेश है वो निवृत्त होते हैं, तो आत्मसुख नित्य अभिव्यक्त रहता है। और उससे पहले भी युक्त है समाहित का मतलब अपने साधन में, साध्य साधन भाव में समाहित है, जो साधन में निरंतर लगा रहता है, तो उसमें ये काम क्रोधोद्भव वेग कार्यकर नहीं होता। तो यहाँ एक तो है तत्वबोध होने के बाद समाहित होना, युक्तता आ जाना, वो तो स्वरूप में ही रहेगा, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये जो शुरू में बताया जा रहा है युक्तता, दोनों में अंतर बता, वो युक्तता और ये युक्तता, इन दोनों में जो अंतर है वो बता रहा हूँ। तो वहां तो स्वभावतः ही वहां स्थिर रहेगा, समाहित ही रहेगा, क्योंकि आवरण नहीं है, और यहां प्रयत्न से समाहित रहना होगा। हाँ, तो जो इनको सहन करता है तो युक्त ही कर पाता है, सहन सहन कर रहा है का अर्थ है युक्त है। युक्त है का मतलब अपने साधन में लगा हुआ है, साधन में लगा हुआ ही वो सहन कर पाता है इस वेग को, नहीं तो सहसा असाधक थोड़ा भी साधन से दूर हुआ तो नहीं कर पाता। तो युक्त है का मतलब समाहित साधक है अपने साधन के प्रति, और वही भविष्य में सुखी होने वाला, इसलिए सुखी नर, क्योंकि सर्वानर्थ प्राप्ति का हेतु ये काम क्रोध उद्भव वेग था, इसको कार्यकर होने नहीं दिया, तो इसका कार्य जो सर्वानर्थ है वो नहीं रहेगा, तो सुखी रहेगा। भाष्य है, शक्नोति यानी उत्सहते इह एव जीवन एव यह सोडुम प्रसहितुम प्राग पूर्वम शरीर इमोक्षणात आमरणात। तो जीते जी ही जो काम क्रोधोद्भव वेग को सहन करने में समर्थ होता है, शक्नोति समर्थो भवति, तो प्राक शरीर इमोक्षनात् का अभिप्राय बताते हैं भाष्कर भगवान। मरण सीमा करणम जीवतः अवश्यम भावी ही काम क्रोधोद्भवो वेग अनंत निमित्तवान ही सह। कहते जो जी रहा है उसमें ये काम क्रोधोद्भव वेग अवश्यम भावी है, कार्यक्रम संघात के अनुकूल विषयों में काम और उस काम का विकसित स्वरूप रूप वेग अवश्यम भावी है, और क्रोध भी अवश्यम भावी है, और इसलिए और उसके निमित्त भी एक नहीं है, अनेक निमित्त हैं, इसलिए अनंत निमित्तवान। ये प्राक शरीर इमोक्षनात् इससे ये बता रहे हैं कि ये अवश्यम भावी ये होना होता ही है अज्ञानी को, इसलिए जो श्रेय मार्ग में चलने वाले साधक हैं उन्हें चाहिए कि श्रेय मार्ग के प्रतिबंधक अवश्यम भावी काम क्रोधोद्भव वेग को कार्य कर न होने दे। आएगा साधकों के अंदर भी क्रोध, कभी कभी कामना भी आएगी, लेकिन उनको कार्यकर नहीं होने देता साधक। ये आगे कहते हैं कि यावत मरणम तावत न विश्रम्भणीय, तो जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक ये विश्वास नहीं करना चाहिए साधक को कि हमने काम क्रोधोद्भव वेग पर विजय पाली, अब ये हमारे पास नहीं आएगा, वो किसी न किसी अन्य रूप में आ ही जाता है। तो ये कहते हैं कि यावत मरणम तावत न विश्रम्भणीय, इस शत्रु पर तब तक विश्वास करना ही नहीं, मरने तक सतर्क रहना है। इस अभिप्राय से यहाँ प्राक शरीर इमोक्षनात् ये दे दिया है विशेषण। काम क्रोधोद्भवम वेगम, ये वेग का विशेषण है काम क्रोधोद्भवम। इस विशेषण में पहले काम शब्द है, फिर क्रोध शब्द है, और उद्भव शब्द है। ऐसे तो काम का अर्थ करते हैं काम इंद्रिय गोचर प्राप्ते इष्टे विषये श्रूयमाणे स्मर्यमाणे वा अनुभूते सुख हेतो या गर्धी तृष्णा स काम। तो ये काम पदार्थ हैं, इंद्रिय गोचर प्राप्ते इष्टे विषये श्रीयमाने स्मर्यमाने वा अनुभूते सुखेतो। तो जो इंद्रियों के विषय हैं शब्दादि, उनका विषय है इष्ट, यानी काम तो होगा, अभिलाषा होगी इष्ट पदार्थ विषय को, इसलिए इष्टे विषये इंद्रियों के जो विषयभूत शब्दादि हैं इष्ट यानी सुख साधन, उनका श्रवण हो या स्मर्यमाण हो यानी स्मरण भी हो रहा हो, तो सुख हेतु या गर्धि, इन सुख के साधन भूत विषयों में जो गर्धि यानी तृष्णा है उसे काम कहते हैं, इच्छा विशेष को। और क्रोध है, क्रोधश्च आत्मनः प्रतिकूलत्वे प्रतिकूलेषु दुख हेतुषु दृश्यमानेषु श्रूयमानेषु स्मर्यमानेषु वा यो द्वेष, तो अनुभूयमान श्रूयमान या स्मर्यमान प्रतिकूल शब्दादि विषय विषयक जो द्वेष है मन में, वह क्रोध है, अभिलाषा है काम, और ये है उद्भव यानी कारण, उत्पत्ति स्थान वेग के, इसलिए ये उद्भव के साथ बहुरी समास बताते हैं काम क्रोध का। तो काम क्रोधो उद्भव यस्य वेगस्य स काम क्रोधोद्भवो वेग, और इस वेग का ज्ञापक चिन्ह है, चिन्ह बता रहे, पहचान बता रहे, वेग तो आंख से दिखता नहीं है ना, इंद्रिय गोचर नहीं है, वो अनुमान किया जाता है। तो कहते हैं कामोद्भव वेग का ये ज्ञापक है, रोमांच रोमांचन हृष्ट नेत्र वदनादि लिंग, ये काम उद्भव वेग होगा तो रोमांच आएगा, इष्ट पदार्थों के दर्शन श्रवण या प्राप्ति से रोमांचित हो जाएगा और मुख में हर्षादि विकार प्रतीत होंगे, नेत्र में भी उसी प्रकार का उस भाव दिखेगा। तो हृष्ट नेत्र वदनादि ये हैं काम उद्भव वेग के ज्ञापक लिंग, और अंतकरण प्रक्षोभ रूप कामोद्भव वेग, और अंतकरण का अंतकरण को प्रक्षोभित करने वाला, अंतकरण का प्रक्षोभन यही है कामोद्भव वेग का स्वरूप। जब कामोद्भव वेग आएगा तो समुद्र में जैसे समुद्री तूफान आने के बाद समुद्र शांत नहीं होता, कई कई मीटर ऊंची लहरें आती हैं उसमें, ऐसे कामोद्भव वेग जब अंतकरण में आता है तो अंतकरण रूपी सागर में भी वैसी लहरें आती हैं, वो प्रक्षोभ कहलाती हैं। हाँ, अशांत मन हो जाता है। तो कामोद्भव वेग का स्वरूप है अंतकरण प्रक्षोभ रूप, और इसका ज्ञापक है गात्र प्रकंपन, शरीर कांपेगा, काम क्रोधोद्भव वेग अंदर आएगा तो पसीना आएगा, प्रस्वेद, बाहर भले ही ठंडी पड़ रही हो लेकिन अंदर से क्रोधोद्भव वेग है तो पसीना पसीना शरीर होगा ठंडी के दिनों में भी। संदष्टोष्ठ पुट रक्त नेत्रादि, ओठों को दबाएगा, चबाएगा, ये सब करते हैं ना क्रोधी लोग, और पुट रक्त नेत्रादि यानी वो तो ओष्ठोष्ठ पुट ये हुआ और रक्त आंख लाल हो जाएगी, ये सब क्रोधोद्भव वेग के ज्ञापक चिन्ह है। ये सब चिन्ह शरीर में दिखे बाहर तो तो समझना चाहिए कि अंदर क्रोधोद्भव वेग आया है और उसको बाहर प्रकट करने से, ये तो लिंग है, और यदि इन लिंगों ने तो बता दिया कि मन में आ गया है और उसको रोकने में कोई समर्थ होता है तो वो तो युक्त सुखी न रहे, साधक है, और नहीं रोक पाता तो वो कुछ न कुछ अनर्थ करके अपना कार्य करेगा, सर्वानर्थ प्राप्ति। तम काम क्रोधोद्भवम वेगम यह उत्सहते अने प्रसहते सोढ़ुम प्रसहितुम। तो जो इस काम क्रोधोद्भव वेग को सहन करने में समर्थ होता है, स युक्त यानी योगी सुखी च इह लोके नरः, वह मनुष्य इस लोक में, इस जीवन में सुखी होता है। साधना यही तो करनी है रोज के जीवन में सुखी रहने की, नहीं तो बहुत कुछ जब भी होता रह रहा है, पूजा पाठों में भी 8-10 घंटे लगा लेते हैं लेकिन काम क्रोधोद्भव वेग सहन नहीं हो पाता, तो वो बाहरी साधना पुण्य विशेष भले ही उत्पन्न कर दे, उसको व्यर्थ नहीं जाती, पुण्य विशेष उत्पन्न कराएगी, लेकिन जो दृष्ट फल साधना का दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा। दृष्ट फल तो है कि तत्काल सुख मिले, आत्मसुख तो नित्य है ना, इस समय भी है तो इस समय भी उपलब्ध हो, उसके लिए मन जो है अप्रक्षुभित होना चाहिए। तो क्रोधोद्भव वेग तो प्रक्षोभ रूप है, उससे रहित होगा तो शांत मन में सुख स्वरूप आत्मा की उपलब्धि होती है। इसलिए काम क्रोधोद्भव वेग का अंतकरण में न होना जरूरी है, और वो आता रहेगा और उसको कार्यान्वित ही नहीं होने देंगे। तो जो बार बार शत्रु आ रहा है और उसे जो है कभी भी कार्यान्वित नहीं होने दिया जा रहा, अपनी सीमा में घुसने नहीं दिया जा रहा, तो वो देखेगा कि सामने वाला अब कमजोर नहीं रहा तो आएगा ही नहीं, फिर आना ही बंद कर देगा। जिसका ज़्यादा कहीं आता है और कार्य करके जाने में समर्थ होता है वहाँ बार बार आएगा, और आ रहा है लेकिन असफल ही हो रहा है तो फिर आना ही बंद हो जाएगा, उसका आना बंद हो जाएगा तो साधक की साधना सफल होगी। इसलिए कहते हैं कि ये इसी जीवन में वो सुखी न रहे, वो युक्त है समाय तो वो वास्तविक साधना कर रहा है। तो सयुक्त योगी सुखी च इह लोके नरह। 24वें श्लोक में बताया जा रहा है कि कौन विधेय कैवल्य को प्राप्त कर पाता है, तो ये कि जीवित अवस्था में जो जीवन मुक्त के लक्षण बताए हैं, स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं, जीते जी ही जिसके अंदर प्रकट होते हैं वो विधेय कैवल्य को प्राप्त कर पाता है, इसे 24वें श्लोक में बताया जा रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।